أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہیٹ اسٹروک، لو یا زیادہ گرمی کا لگ جانا ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے شہر، ہمارے ملک پاکستان میں، خاص طور پہ سندھ میں گرمی کا بہت زیادہ ہو جانا باعث تشویش ہے. اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کا ایک بدن جو بنایا ہے، اس کے تمام سسٹم جو ہیں ایک باقاعدہ کمپیوٹرائز سسٹم کی طرح ہیں. ہمارے گلینڈز میں وہ گلینڈ جو کہ گرمی برداشت کرتا ہے، جب حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غشی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ پیشنٹ جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ گرمی یا حدت اس کے دماغ پہ ایسا اثر کرتی ہے کہ اسے باقاعدہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، گھٹن ہو جاتی ہے. لیکن پروگرام کے شروع میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہو جائے تو اس کو برف کا پانی نہیں پلانا، اس کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا. پلانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پلا دیا تو کسی بھی وقت برین ہیمریج ہو سکتا ہے، مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے، کہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نہیں پلانا. ہاں، اگر ایسا پیشنٹ موجود ہے، ایسا شخص موجود ہے کہ جسے ہیٹ سٹروک ہو گیا ہو، تو اسے برف کے پانی میں ڈال دینا چاہیے، یا اس کو برف کا پانی اس کے جسم میں ڈال دینا چاہیے اور اسے سائے میں رکھنا چاہیے. اگر آپ روڈ پر ہیں تو کوئی ٹینٹ وغیرہ ادھر لگا دیا جائے، یا پھر عموماً جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں اس سائے کے اندر اس کو بٹھایا جائے، اور فوری طور پہ اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے جسم پہ پانی ڈالا جائے. بہت سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے ہر ایک دوسرا شخص ہے پانی پلانے کے چکر میں رہتا ہے کہ اسے پانی پلایا جائے. پانی کی ضرورت اس وقت نہیں ہوتی، اس وقت ایکسٹرنل جو ہے باہر سے جو ہے اسے کوئی ایسی چیز ہو تاکہ اس کو وہ نیوٹرلائز کر سکے. کیونکہ دو گلینٹ ہوتے ہیں، ایک گرم چیز کو برداشت کرتا ہے، وہ ایکسس ہو گیا، اور جو ٹھنڈی چیز کو برداشت کرتا ہے گا اس میں اتنی گرمی ہوئی کہ وہ بھی ایکسس ہو گیا. اب دونوں مل گئے، اور دونوں گرمیاں جب مل گئیں تو جسم کا سسٹم، خاص طور پہ دل جو ہے وہ ارتعاش میں آ جاتا ہے، پلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں. تو یہ دماغ اور دل انوالو ہوئے ہوئے ہیں، تو اسے ہمیں نیوٹرلائز کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی سے نہلانا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سر پہ ڈالنا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے جسم میں ڈالنا ہے. اور یہ ایمرجنسی کے طور پہ جو بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں، وہ بڑے ٹینٹ لگا کے یا کچھ کر کے وہ ٹب وہاں پہ بنا دیے جائیں اور اس میں برف موجود ہو. اور یہ سعودی عرب میں آج سے کئی عرصے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ شدید قسم کی لو اور ہیٹ اسٹروک کا سلسلہ ہو گیا تھا، تو وہاں پر بھی جو انتظامات کیے گئے تھے کہ بڑے بڑے ٹب روڈوں کے کنارے رکھ دیے گئے تھے اور اس میں برف کی سلیں ڈال دی گئیں. اور یہ باقاعدہ تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ جو بھی مریض کو لو لگتی ہے وہ لڑکھڑاتا یا بے ہوش ہوتا، اس کو اس ٹب میں ڈال دیا جاتا، اور وہ تھوڑی دیر میں، یعنی کہ 4 منٹ 5 منٹ میں آپ ٹب میں صرف ڈوب کے باہر نکل جائیں تو بھی کافی ہے تاکہ دوسرے کو موقع مل سکے. تو یہ سب سے اہم اور ایمرجنسی طریقہ ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ آپ اگر گھر پر ہیں، تو گھر پر اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے، کہ عموماً ہمارا خیال ہے کہ ہم مناسب ٹیمپریچر کے اندر ہیں، ہم گھر کے اندر ہیں، ہم سائے کے اندر موجود ہیں، ہم پنکھے میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب گلینڈ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، گرمی برداشت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گھر پہ موجود ہوں ان کو بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے. اگر بہت شدید، جیسے کہ کراچی میں بھی 40 سے ایکسس کر گئی تھی گرمی، اور اس میں بھی یہ ہوا کہ جو گھر پہ بیٹھے افراد ہیں، وہ ورانڈے میں بیٹھے ہوں یا کہیں بھی بیٹھے، ان کو بھی ہیٹ، باقاعدہ لو ان کو لگی ہے اور باقاعدہ وہ بے ہوش ہوئے ہیں. تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ صرف دھوپ میں چلنے والے کے جو ہے وہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، اس کے بھی ہوتا ہے جو دھوپ کے قریب ہو یا اس کی تپش سے کمرہ تو بالکل گرم ہو چکا ہے، تو وہ سٹروک اس کو بھی لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو گھر پہ جو لوگ موجود ہیں وہ تھوڑی سی پیاز لے لیں اور پیاز تقریباً آدھا کلو جو ہے 5 لیٹر پانی میں ابالیے اور ابالنے کے بعد اس پانی کو ہلکا سا ٹھنڈا کیجئے یا اس میں برف ڈال دیجئے اگر ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی چادر لے لیں اس چادر کو اس پانی میں بھگو دیجئے اور پیشنٹ جو کہ باہر سے آیا یا گھر پہ اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہو تو پورے جسم میں سر سے لے کے پیر تک جو ہے اسے آپ جو ہے اس کو وہ چادر جو ہے اس کو اڑا دیجئے ایک چادر ختم وہ ٹھنڈی ہونے گرم ہونے لگے چادر کا جو پانی وہ ختم ہونے لگے آپ دوسری چادر اس پہ تیسری چادر آپ ڈال دیجئے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں وہ بالکل نارمل ہو جائے گا اور اس کا جو ہیٹ اسٹروک کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دوسری چیز جو عموماً کتابوں میں بھی لکھی اور آزما کر بھی دیکھی کہ اس سلسلے میں ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ جیسے ہی گرمی آتی ہے ابھی تو میرے خیال سے گرمی آئی بھی نہیں تھی تو میں نے دیکھا کہ بازار میں چھوٹی چھوٹی سی کیری جو ہے وہ موجود تھی کہ اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے کے اندر وہ کیری کا سائز بھی بڑا ہو گیا اس کا خاصا بہت ہے کہ آپ یہ اس بات پہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور قدرت پہ غور کیجئے کہ گرم موسم کے ساتھ کیری آ جاتی ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہوئیٹ اسٹریک جن کو ہو چکا ہے یا وہ متاثر ہیں یہ سارے فیصلے ہم کو چند منٹوں میں کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اس پہ حکیم صاحب نے کیا کہا تھا فلانا کیری تھوڑی سی مقدار میں لے لیجئے اس کو فوری طور پہ جو ہے پانی میں ابالیے اور اس کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ پیسٹ بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو لٹا دیجئے جس طریقے سے میں نے چادر کا عمل کہا اس طریقے سے لٹا دیجئے اور کیری کے اندر سے پیسٹ ہے وہ تمام پوروں میں لگا دیں یعنی اینڈس میں یہاں پہ جیسے انگلی ہے یہ ہاتھ کے اس کے پورے پوروں میں اس طریقے سے کر کے اس میں اور اسی طریقے سے ٹانگوں میں پیشانی میں گردن میں اور کونیوں میں اس جگہ پر یہ کونیاں جو ہیں ان جگہوں پر جو ہے وہ پورا پیسٹ جو ہے لگا دیں اور اسی انداز سے جو ہے مریض کو لٹا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے کچھ عرصے میں اس کے اندر یہ خاصا ہے کہ وہ اس کو کھینچ لے گا اور وہ جو گرمی کا یا سٹروک کا جو اس کے اندر اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا پیاز اس سلسلے میں ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پیاز کے بارے میں ہے کہ پیاز جو ہے وہ لو کے اثرات کو کم کرتی ہے اس کے بد اثرات سے بچاتی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دھوپ کے کاموں میں نکلتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹی سی پیاز کا چھلکا اتار دیں اوپر کا جو کاغذ کی طرح ہوتا ہے وہ چھلکا اتار دیں اور اتنی بڑی پیاز جو ہے اپنی جیب میں رکھیں یعنی کہ بہت سے لوگ تو باہر میں یورپ کے اندر ایک تاریخ میں نے پڑھی اس میں لکھا کہ وہ لوگ آلو کا ٹکڑا جیب میں رکھتے تھے وہ کیوں رکھتے تھے کہ وہ لوگ پیدل بہت چلتے تھے اتنا پیدل چلتے تھے اس زمانے میں ٹرانسپورٹ تھا نہیں تو آلو رکھنے سے ان کے جسم کے درد کم ہو جاتے تھے اور ابھی بھی جو میں آپ لوگوں کو نسخہ دیتا ہوں آلو کا کہ آلو کو جوس اس کا نکال کے آدھا اس کا پانی پیجیے اس سے آپ کا یورک ایسڈ کم ہو جائے گا تو یہ جو صدیوں سے جو روایات ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ جو پیاز ہے پیاز جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا لیجئے اور اس کو آپ اپنی جیب میں رکھ لیجئے پہلے تو اس کی مالا بنا دی جاتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے پیاز کے ٹکڑے کر کے یا چھوٹے پیاز لے کے اس کو دھاگے میں سی دیا جاتا تھا اس کی مالا بنا دی جاتی تھی اور وہ بچوں کو جو اسکول جاتے تھے اس زمانے میں بچے باہر زیادہ کھیلتے تھے فٹ بال تھے گراؤنڈ تھے جو بھی ہے شام تک کے چونکہ اس کا اثر ہوتا ہو تو پیاز کی مالا پہنا دی جاتی تھی تو پیاز اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ پیاز اپنے ساتھ رکھے اپنی گاڑی کے اندر ایک ٹکڑا رکھ لیجئے یہ بڑی عمدہ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ سر کا ڈھانپنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ویسے تو ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں سر پہ ٹوپی رکھنے کی تو اس میں یہ ہے کہ گرمی کے موقع پر ٹوپی رکھی جائے ٹوپی کا باقاعدہ استعمال کیا جائے اور ایک رومال ہر شخص کو رکھنا ہے وہ رومال جو ہے گیلا کر کے رکھیے اس کو گیلا کر کے نچوڑ لیجئے اور اسے رکھ دیں اس میں جو ایک اضافہ میں نے کیا وہ یہ کیا کہ لاہوری نمک پانی میں ڈالیے اور اس میں وہ رومال ڈال دیجئے اس کے بعد اس کو نچوڑ دیجئے اور نچوڑنے کے بعد اس کو اپنی جیب میں رکھیے اپنی گاڑی میں رکھیے اپنی موٹر سائیکل پر رکھیے اور وہ رومال جہاں آپ کو گرمی محسوس ہو وہ یعنی کہ نیم ٹھنڈا ہو جائے گا وہ تو اسے پورے چہرے پہ مل لیا تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو مل لیا اپنے سر پہ اگر آپ کے پاس چھوٹی سی بوٹل ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اپنے سر کے اوپر وہ پانی ڈالیے تو یہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کی تدابیر اور اس پہ آج ہم مزید بات کریں گے آپ کی کال بھی لیں گے یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ आयशा। जी फरमाइए। सर मेरी बेटी 12 साल की है, उनको आंखों को उनका काला पानी है, उसकी नज़र भी बहुत कम हो रही है। ठीक। और उसका प्रेशर आंखों का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, काम का भी मैंने सर्जरी करवाई, अभी दूसरे आंख का मसला हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। हमारे पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। और इसमें आयशा साहिबा, बच्ची का जो मसला आपने बताया, इसमें ज़ाहिर बात है इतनी कम उम्री में ये आप की बच्ची को प्रॉब्लम हुआ है, आप डॉक्टर से आप रुजू कीजिए। और हमारा जो इसमें दवाएं, इसमें 4 मगज़ आप ले लें और इसी तरीके से सौंफ, सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और इसमें मिश्री जो है वो ऐड कर दीजिए, 100 ग्राम, उसको पाउडर बना दीजिए, सुबह शाम खाइए। लेकिन इससे सिर्फ तकवियत मिलेगी, दिमाग की तकवियत के लिए अच्छा है, आप डॉक्टर ही से रिशू करें, जैसा उसकी एडवाइस है आपको उसी पर चलना होगा, चूँकि बच्ची की उम्र काफ़ी कम है। आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी यकीन सर, मैं समीउल्लाह बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी समीउल्लाह साहब। सर मेरी अम्मी की उम्र 55 साल है, उनको हेपेटाइटिस सी है। ठीक। सर उनको 5-7 साल पहले जो इंजेक्शन इंटरफेरॉन लगवाए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, बल्कि जिगर खराब हो गया, पेट में पानी पड़ गया। अच्छा अच्छा। जो आजकल मसला चल रहा है वो ये है सर कि WBCs बहुत कम हो चुके हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके हैं, और जो पेशाब और अद्वियात हैं अक्सर वो भी काम नहीं करती, और वो पेशाब नहीं आता, पेट का पानी खारिज नहीं हो रहा। सर इसमें रहनुमाई फरमाते हैं कि WBCs भी ठीक हो जाए, प्लेटलेट्स भी और पेशाब भी कोई ठीक है। ठीक है, साहिवाल से आप बोल रहे हैं, मैं आपका जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बोल रही है, कहाँ से? शाइस्ता। जी सवाल बताइए। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? सवाल ये, मेरी बेटी है ना 2 साल की, उसके हाथ पे ना चाय गिर गई थी, तो उसका निशान नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। इसमें जो हमारे पास सवाल है समीउल्लाह साहब का साहिवाल से, और आपने हमें हेपेटाइटिस सी के मुतालिक बताया, अपनी वालदा का एज भी ज़्यादा हो गई है, एडिमा भी आपने इनको बताया, काफ़ी पेट वगैरह फूल गया है। इसमें रिपोर्ट्स वगैरह मुझे देखनी होगी, प्रोग्राम के बीच में या आखिर में मेरा नंबर आएगा तो उसमें आप मुझे शाम को फ़ोन करके और मेरा एड्रेस सिर्फ ले लीजिएगा, और एड्रेस पे आप इनकी रिपोर्ट जो है, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप जो है मुझे भेज दीजिए, TCS से किसी भी पोस्ट से आप भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ऊँट कटारा अगर बाज़ार से आपको आराम से मिल जाता है, या मिल्क व थेसल का एक्सट्रैक्ट इम्पोर्ट होता है, मिल्क व थेसल हम ऊँट कटारा को बोलते हैं, इसे आप जो है वो ले लीजिए, और इसको सुबह शाम अगर कैप्सूल मिलते हैं तो एक एक, अगर पाउडर आप ख़ुद से पिसवाना चाहें तो ऊँट कटारे की बूटी जो है बाज़ार से मिल जाती है, या फिर माए शुतुर अराबी ये अगर आपको बाज़ार से मिलता है तो इसमें थोड़ी सी दारे हिल डाल के दे दीजिए, क्योंकि माए शुतुर अराबी में हल्का सा मीठापन होता है, उसमें अगर आप दारे हिल डाल के इनको दीजिए, अगर उनको ये पसंद नहीं आए तो सिर्फ दारे हिल का 1 चमचा यानी कि 2 से 2.5 ग्राम के करीब सुबह और 2 से 2.5 ग्राम शाम को दारे हिल इनको देना शुरू कीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पेट में पानी भर जाता है, या उसके लिए अजवाइन बहुत उम्दा चीज़ है, कि अजवाइन आधी चुटकी जो है सुबह आधी चुटकी शाम को इनको इसी तरीके से थोड़े से पानी में मिला के और उसको घोट के किसी चीज़ में पीस के अजवाइन जो है दे दी जाए, तो उससे भी इंशाल्लाह पेशाब भी बेहतर हो जाता है और पेट तस्काए लहमी के लिए वो बहुत उम्दा चीज़। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी भाई, कौन कहाँ से? सर अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला भाई फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे तकरीबन 2016 की फरवरी में थोड़ी सी नर्व डैमेज हुई थी, मेरी प्रॉब्लम हुई थी साजिश की, तो अब बॉडी नॉर्मल है लेकिन वो अंदर के टिश्यू जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे। पिछले हफ्ते थोड़ी सी बाइक से गिरने की वजह से बहुत पेन कर रहे हैं, मुसलसल जलन भी हो रही है। नर्व्स कहाँ की डैमेज हुई थी, कमर की या कहाँ, किस जगह? दिमाग की। अच्छा दिमाग की आप बता रहे, ठीक है। तो वो टिश्यू जो ना नॉर्मल नहीं हो रहे मेरे, असल में राइट हैंड के। अच्छा तो आपको बहुत खिंचाव रहता है पीछे, यानी कि सर्वाइकल भी है? जी जी। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कॉल हमारे से ड्रॉप हो गई। 2 साल की बच्ची है और इसके निशान नहीं जा रहा। इसमें आपको करना ये है कि राल आप ले लीजिए, राल और कुस्त शीनी जो है आप पिसवा लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए, या तो राल जो उसके अंदर इसे मिला के, या फिर पेट्रोलियम जेली में कुस्त शीनी मिला के जिस जगह पे बच्ची के निशान हैं उस जगह पर लगाइए। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो जाएगी। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक के लगाइए कुस्त शीनी, और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि या तो शहद में या पेट्रोलियम जेली में मिला के लगाइए। उसके बाद हमारे पास ये जो कॉलर थी और आपने बताया कि कोई इनका दिमाग की कोई रग है वो डैमेज हो गई थी, ये एक प्रोसेस होता है कि बाज़ दफ़ा अगर ऐसा हो जाता है उससे काफ़ी कमी, क्योंकि कंट्रोलिंग जितने भी ग्लैंड्स हैं वो दिमाग के अंदर होते हैं। इसमें आपने बताया इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी ज़िमनी चीज़ें हैं वो तो सर्वाइकल वगैरह, ये इस पर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। मेरे नंबर लेके मैं अपनी रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए। ख़ास तौर पे आपने जो L7, L6 या CV3, CV4 सर्वाइकल बैक साइड का जो आपका MRI या एक्सरे है वो भिजवा दीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप खमीर गौज़बान ऊद सलेब वाला ये बाज़ार से मंगवा लीजिए और इसको 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम इस्तेमाल कीजिए। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि इसमें आपको एहतियात बहुत करनी है, और इसमें अमूमन जो है वो ये जो शॉर्ट मेमोरी फेलियर होती है वो भी हो जाती है। बहरहाल आप रिपोर्ट भेजिए, मैं देखता हूँ। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, टंडोला से मैं ऋषान बात कर रही हूँ। टंडोला यार से कौन बोल रही है? जी ऋषान। ठीक है बेटा बोलो। मेरे ना बीपी का मसला है, हाई बीपी रहता है, मतलब ज्यादा नहीं दरमियाना रहता है। अच्छा। हाई बीपी तो मेरे ना दिल की धड़कन का थोड़ा मसला है, तो मुझे किसी ने खमीरा इब्राहिम बताई है। ठीक है। तो खमीरा इब्राहिम मतलब बीपी हाई तो नहीं करेगी, उसके खाने से बीपी हाई तो नहीं होगा, खालू पदार्थ भी बता दो। ओके ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वहाँ पे एक और कॉल आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ आरिफ वाला से। जी फरमाइए। हकीम साहब वो कल आपने ब्लड प्रेशर और शुगर का बताया था, वो लाइट नहीं थी, वो हम देख नहीं सके। अच्छा। वो रिपीट कर दे बस आपकी मेहरबानी। चलिए ठीक है। ये हमारे पास जो ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन के लिए, देखें दिल की धड़कन के लिए जो आपने खमीरे का नाम लिया वो बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और उसके लिए बही का मुरब्बा बहुत उम्दा है कि आप बही का मुरब्बा जो है वो उसको सुबह और शाम को इस्तेमाल कीजिए। इससे काफ़ी आपके जो धड़कन है उससे उसमें बेहतरी आएगी। मैंने तो कई मरीज़ों को जो है इसमें कहा कि इसमें संदल का पाउडर, असल संदल जो होता है उसका पाउडर जो है वो थोड़ा सा एक चुटकी डाल के अगर खाया जाए तो बहुत उम्दा रहता है। और इसी तरीके से जो आपने खमीरा बताया उसको आप सादा ना लें, वो हकीम अरशद वाला जिसमें पूरा नुस्खा होता है उसको हकीम अरशद वाला, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है बल्कि ये एक पूरा मुकम्मल नुस्खा हो तो उसके आगे ये लगा देते हैं, तो इसे आप इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर आपका मामलात हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल अभी जो आखिर में आमिर साहब ने हमसे किया, और उन्होंने बताया कि शुगर का नुस्खा रिपीट कर दें। उसमें आप सबसे पहले जो चीज़ मुझे इस वक्त याद आ रही है, सबसे पहले तो जामुन था उसमें, और इसी तरीके से पनीर बूटी इसमें आप लिख लीजिए, जामुन आप लिख लीजिए, और इसी तरीके से तरफला नहीं, ये میں بتا دیتا ہوں آپ کو نسخہ، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کیونکہ وہ کئی نسخے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس میں کرنا یہ، اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا نسخہ آپ لکھ لیجئے کہ اس میں چھوٹی چندن میں نے بتائی تھی کہ چھوٹی چندن 50 گرام آپ لے لیجئے، اس میں 100 گرام دھنیا لے لیجئے اور 10 گرام کالی مرچ، ان تینوں کو ملا لیجئے اور 1/4 ٹی اسپون تقریباً 1 گرام کے قریب آپ کو اسے لینا ہے، اور اس 1 گرام صبح لے لیجئے، 1 گرام شام، بی پی چیک کرتے رہیے کیونکہ بعض دفعہ اس سے بی پی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ لو زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی خوراک جو ہے وہ کم کر دیجئے۔ جو شوگر کا نسخہ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے پنیر بوٹی تھی، پھر چرائتا نیپالی تھا، پھر اس کے بعد گڑ مار بوٹی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جامن کے گٹھلیاں تھیں اور نیم کے پتے، یہ نسخہ تھا، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد اس کا پاؤڈر 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام جو ہے شوگر کے لے لیجئے۔ اصل میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، چونکہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک ہے، کہ شوگر کے پیشنٹ بھی اپنا خاص خیال رکھیں، کہ اس میں ہوتا یہ کہ جب ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے کہ جسم کا نظام جو ہے وہ مدافعتی نظام بھی انکنٹرول ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی شوگر کنٹرول، خاص طور پہ ہائپوگلوسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی شوگر نیچے کی طرف آ جاتی ہے، وہ اپنے جیب میں کوئی ٹافی یا ایسی میٹھی چیز ضرور رکھیں، یا پھر پانی ضرور رکھیں، کہ جب وہ دیکھیں کہ ان کو نقاہت ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، سر میں چکر آ رہے ہیں، شوگر پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو فوری طور پہ میٹھی چیز کوئی کھا لیں۔ اگر شوگر بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن وہ نیچے کی طرف اگر آ جائے تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری شوگر ہائی ہو جائے گی، تو فوری طور پہ جو میٹھی چیز کھا لیا جائے اس سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پانی کا استعمال اس گرمی میں ہم کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، مرچ والی چیزیں اور کھانے وغیرہ جو ہوتے ہیں گے وہ مرغن نہ کھائیں گرمی کے موسم میں، ویسے ہی جی نہیں چاہتا۔ آج مجھے ڈارک واسکٹ پہننے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، سامنے سب تھی لیکن میں نے کہا بڑی گرمی ہے، تو یہ ایک انسان کے مزاج میں ہوتا ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو تو وہ سالن اور یہ ڈارک چیزیں پہننے سے بھی گریز کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ حاجی غلام نبی سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ سر میں جب کھانا کھاتا ہوں نا تو میرے سر میں فوری طور پہ درد ہوتا ہے اور دل پہ دباؤ پڑتا ہے۔ ٹھیک، بس یہی پریشانی۔ تو اس میں نوالا نگلنے میں تو آپ کو کوئی درد نہیں ہوتا؟ نہیں سر۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ایک کالر ہمارے پاس ڈراپ ہو گئے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ گرمی کے موسم ہے، اور گرمی کے موسم ہمارا آج کا ٹاپک ہیٹ اسٹروک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو ایک اور چیز بڑی اچھی رہتی ہے کہ آپ عموماً جو سمندری نمک ہوتا ہے، سمندری نمک آپ 1 چمچہ لے لیں اور 2 چٹکی کافور لے لیں، اور اسے جو ہے پانی میں ڈال کے اور اچھی طریقے سے اس کو ملا لیجئے، اور اس پانی کو کسی بھی کپڑے سے یا روئی سے اپنی پیٹھ پر اور اپنی گردن پر لگا لیں۔ اس طریقے سے اسپرے نہیں کیا جاتا، ایک اسپرے میں بھر لیجئے اور اس کو جس یعنی کہ دھوپ میں نکلنے سے پہلے صرف 2 چیزیں، سمندری نمک اور کافور، اسے جو ہے آپ ملا لیجئے، اور ملانے کے بعد اپنے جسم میں اس کو جو اسپرے کر کے پھر بنیان وغیرہ پہن لیجئے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیٹ اسٹروک کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کالر تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے نگلنے میں جو ہے کافی مسئلہ ہوتا ہے، اب کھانا کھاتے ہیں سر میں بھاری پن ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں نسخہ دیتا ہوں، ایک تھوڑا سا 3-4 چیزیں اس کو نسخہ دیتا ہوں، آپ بریک کے بعد میں اپنا جواب ضرور سنیے۔ یہاں پر ناظرین ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے، ملتے ہیں ہم آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے۔ میں نے بڑا غور کیا اپنی زندگی میں اور آپ سب کی زندگیوں میں، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تابع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے تابع ہو جائیں تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آ جائے، ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آ جائے۔ صرف میں نے آپ سے ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے तो उस रब العالمین का इंतज़ाम देखिए कि कैरी आ गई। अब मैंने देखा कि कुछ दिनों के अंदर फालसा आ जाएगा और फिर कुछ दिनों में ठहराव आएगा, जिस्म के अंदर से विटामिन सी ख़त्म होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो आम आ जाएगा। और जैसे ही आम आएगा तो उसके साथ साथ सफ़रा ना हो जाए या शुगर ना बढ़ जाए तो जामुन आ जाएगा। और फिर उससे पहले एक चीज़ और मैं भूल गया कि फालसा आ जाता है। तो ये असल में कारखाने कुदरत का एक दवा खाना है। ये जो फल होते हैं बुनियादी तौर पे रब्बुल आलमीन की दवा खाने के हमारी तरफ एक नेमतें हैं। हमने फालसा नहीं खाना जी, बड़ा महंगा होता है, मुख्तलिफ किस्म की कचरे खा लेंगे लेकिन फालसा नहीं खाएंगे। फालसा जैसे ही आए, याद रखिए कि फालसे के गुठलियों में शुगर का इलाज है, यानी कि वो फालसे जो नरम है उसको आप चबा लें और वो शुगर की दवा है। इसी तरीके से जब फालसे का मौसम आए तो इसके जो फालसे की छाल होती है, इस छाल को निकाल के और उसको पानी में उबाल के पिया जाए तो शुगर कंट्रोल होती है। आप आम भी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आम पर भी आपको एक वाकया बताऊंगा। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मेरा यूरिक एसिड हाई है, ठीक, और उसकी वजह से मेरे पाँव के ऊपर बहुत ज्यादा वर्म आ जाता है, ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही आ जाता है, लेकिन पाँव के ऊपर निशान बन जाते हैं और वो पैचेस बन जाते हैं ब्लैक ब्लैक। वो डॉक्टर को दिखाया, बताया कि ये चंबल हो गई है, लेकिन वो बेसिकली वो कहते हैं कि ये बार बार चूंकि स्वेलिंग होती है फिर पानी वापस आता है, फिर आता है, ये उसकी वजह से है। और ये कोई जो पानी जिस्म में जो डक्ट लेके जाती है और वापस लेके आती है, ये उनका कंट्रोल नहीं ठीक रहता, उसकी वजह से ये है। तो इसके लिए मुझे कोई दवाई बताइएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हाँ, पर एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बेटी कौन, कहाँ से? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ जी। और मेरी वालदा एंजियोप्लास्टी हुई थी। ठीक, आप टीवी की आवाज पहले देखिए। अब उनके मतलब आप आवाज टीवी के बंद कीजिए, मेरी बात आप सुनिए, पहले आप टीवी की आवाज बंद कीजिए। जी जी जी, वो अपने कह रही कि वालदा के उनको एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टंट लेते हैं उनके। ठीक, तो एक साल हो गया तकरीबन, मेडिसिन भी वो रेगुलर ले रही हैं दिल के लिए, लेकिन उनको अक्सर घबराहट हो जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। वहाँ पर एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं सगीर बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी फरमाइए। तो हकीम साहब, मैंने ये पूछना है कि बच्ची है मेरी 9-10 साल की और एक बच्ची है मेरी 6 साल की, दोनों बच्चियां जो हैं वो रात को सोते हुए बिस्तर पर पेशाब करती हैं, और इससे पहले मैंने कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई नुस्खा, कोई टोटका इस्तेमाल नहीं किया। काइंडली जरा मुझे उसके बारे में बता दें। ठीक, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सरगोदा से बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ओके। हमारे पास एक कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं मिकी जारत बोल रही हूँ, आजाद कश्मीर से। जी फरमाइए। हम दोनों मियाँ बीवी को हेपेटाइटिस है। ठीक, और कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं। ठीक, एक जिस्म में खुश्की बहुत और गर्मी बहुत है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये एक सवाल जी सरगोदा सा थे, बेड वेटिंग के मुतालिक उन्होंने बताया कि इस तरीके से मामलात हैं। इसमें देखें, बहुत हल्की दवाएं दी जाती हैं। ये जो एक तसव्वुर है कि कुछ तेज़ दवा दी जाए, वो ना दी जाए, बल्कि इसमें सिंपल से आप दो चीज़ें आप देख लीजिए। दिमाग की कुव्वत के लिए इनको जो है पेठा खिलाएं, पेठे की मिठाई भी बाज़ार से मिल जाती है, वो इनको दीजिए, बड़ा उम्दा है। काले तिल इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि काले तिल ले ली जाएँ, और वो काले तिल जो है गुड़ के पानी, गुड़ को उसमें डाल के तवे पे और उसमें तिल मिला के उसके लड्डू से बना के वो उसको खिलाया जाए, इससे काफ़ी बेहतरी आती है। और जैसे मैंने कहा, खमीर गौज़बान सादा भी इस सिलसिले में कारगर होता है। एक और हमारे पास सवाल था जिसमें उन्होंने दिल के बारे में बताया, स्टेंट वगैरह डला हुआ है, तो उसके लिए ये है कि आप दो किस्म के मुरब्बे जो हैं ये आप ले लीजिए, मुरब्बे सेब, मुरब्बे आमिला, دو چیزیں لے لیں، مربع سیب اور مربع آملہ، یہ آپ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے تقریباً 10-10 گرام، یعنی اتنا بڑا ٹکڑا، 10 گرام نہیں 25 گرام ہو جائے گا، 25 گرام کے قریب صبح اور 25 گرام کے قریب شام کو آپ لے لیجئے، اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ایک اور صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کے جو ورم وغیرہ بہت رہتا ہے، تو اس سلسلے میں دیکھیے یورک ایسڈ بھی آپ کا بڑا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ پرہیز کیجئے، اور سمپل سا جو بھٹے ہوتے ہیں جسے مکئی ہم کہتے ہیں، مکئی پہ اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بال کہیں سے محفوظ کر لیجئے، اور تقریباً 10 گرام اچھے خاصے آدھی مٹھی کے قریب وہ بال لے کے پانی میں اچھی طرح ابال کے چھان کر یہ پانی آپ پیجئے، صرف اس پانی کے پینے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا ورم بھی کم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے گلے ٹیسو لے لیجئے، گلے ٹیسو تقریباً 100 گرام لے لیے جائیں، اور اس کو پانی میں ابال کر اور اس کو ہلکا نیم گرم، جب اس کو چولہا بند کر دیجئے، اس کی پوٹلی سی بنا کے ٹکور کریں، جہاں جہاں پر جو ہے وہ ورم ہے اس جگہ پہ ٹکور کیجئے۔ اور اس کے لیے ورم کے لیے ایک اور نسخہ بڑا عمدہ ہے، مکھن اصلی اگر آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے، مکھن لے لیجئے 1 ٹیبل اسپون، اس میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے نمک ڈال دیجئے، اور اس کو اچھی طریقے سے ملا کے جس جگہ پر ورم ہے اس جگہ پر اس کو تقریباً 10 منٹ تک کے مالش کیجئے، اس طریقے سے جیسے ٹانگوں پہ، انگلیوں میں، کہیں بھی ورم ہے تو اصلی مکھن اور نمک کی مالش کیجئے، اور اس کے بعد بالٹی میں نیم گرم پانی رکھ کے، اور اگر ہاتھوں میں تو ہاتھ ڈال کے پانی میں کم از کم 6 سے 7 منٹ تک بیٹھ جائیے۔ جیسا بھی ورم ہوگا، یہ خاص طور پہ تھکن والا جو ورم ہوتا ہے اور پاؤں سوج جاتے ہیں، اس کے لیے بڑا عمدہ علاج ہے۔ اور کالر میرے خیال سے ہمارے پورے ہو گئے، ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کالر میرے خیال سے چلے گئے، ڈراپ ہو گئی کال۔ اس میں ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے، مسز عارف تھی آزاد کشمیر سے، آپ نے ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں پوچھا، اس کے لیے کہ آپ جو بھی علاج کر رہی ہیں آپ وہ ضرور کیجئے، لیکن ایک نسخہ آپ لکھ لیجئے جس میں آلو بخار، اس یہ نسخہ ان کے لیے بھی ہے جو میں نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ وقفے کے بعد نسخہ دوں گا جن کو کھانے سے وہ پرابلم ہوتا ہے، تو آپ اس میں لے لیں تقریباً 1 پاؤ املی لے لیں، 1 پاؤ آلو بخارا لے لیں، 1 پاؤ سوکھا انار دانا لے لیں، یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد زرش جو ہے وہ 1 پاؤ، 4 چیزیں ہو گئیں، یہ 4 چیزوں کو پانی میں اچھی طرح سے ابالیے، اور اس کا زلال اور اس کا جو پیسٹ ہے وہ چھان لیجئے، اور اس کے بعد اس میں زرش جو ہے وہ 25 گرام جو ہے پیس کا ڈال دیجئے گرم گرم میں، اور اس کے بعد اس ٹھنڈا ہونے پر محفوظ رکھ لیجئے۔ یہ ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس کے لیے بڑی عمدہ دوا ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کو سفرا زیادہ رہتا ہے، جیسے وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے فون کیا تھا، کھانا کھاتا ہوں تو سر میں بھاری پن، تو پہلے آپ 15 منٹ پہلے آپ جن کے سر میں بھاری پن ہو جاتا ہے، سفرے میں وامٹ ٹائپ ہو جاتا ہے، کھانا بھاری لگتا ہے، ان کے لیے معجون جو ہے آپ شروع میں لے لیجئے، یا پھر اس کے علاوہ الائچی بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ بڑی الائچی لے لی جائے، اور بڑی الائچی کے جو دانے ہیں وہ دانے جو ہے کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے اس معجون کے ساتھ چبا لیے جائیں، پہلے چبا لیں پھر معجون کھا لیجئے، تو آپ کا وہ شکایت بھی جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دور جائے گی۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ صاحب میں ہے نا آپ سے بات، کیونکہ میرا 5 سال کا بیٹا ہے۔ ہلو۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے۔ میرے کو 5 سال کا بیٹا، اس کے گلے میں نا جیسے گلے نہیں پھولے ہوتے سائڈوں پہ، ٹرانسفر ڈاکٹر سے چیک کروایا، وہ ٹرانسفر کہتا جی پراپر اس کی دوائی بھی دے رہی ہوں ٹھیک ہے، وہ نا بیٹھ پہ نہیں ہے، کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھایا جاتا اس سے نا۔ ٹھیک ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ اب ہم کال نہیں لیں گے، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس میں جو آپ نے بتایا گلے کا، اس میں عموماً میں بتاتا بھی ہوں، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے کہ شہتوت کا موسم ہے۔ میں نے جیسے ایک پروگرام کے بیچ میں آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے قدرت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی دوا اس موسم میں آتی ہے، تو شہتوت گلے کے علاج کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو سوکھے شہتوت مل جائیں تو سوکھے شہتوت لے لیجئے، سوکھے شہتوت 10 گرام لے لیجئے، اور املتاس جو ہے راولپنڈی سے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گی، تو وہ اتنا بڑا ٹکڑا جو ہے املتاز کا لے لیں، سوکھے شہتوت تقریباً 5 گرام لے لیں، دونوں کو 1 گلاس پانی میں ابالیے اور ابالنے کے بعد اس کا چھان لیجئے اور وہ بچے اس کو اس سے غرارے کریں، اگر وہ نہیں غرارے کر سکتا تو اس کو 5 cc کی سرنج کے اس میں لے کے اوپر سوئی ہٹا کے اور اس کے گلے میں اس طریقے سے جو ہے وہ سرنج سے پانی ڈالی، جو جیسی ٹونسلز میں لگے گا، جیسے بھی ٹونسلز ہوں گے اس میں باقاعدہ ٹونسل شرنگ بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ٹونسلز ختم بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ٹونسلز ان کے زیادہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں خون آ جاتا ہے، تو اس میں اگر ایسے بچے کے ہو جائے کہ ٹونسلز صحیح ہو جائیں، خون آئے، تو اس کے لیے ہلدی ہماری اینٹی بائیوٹک ہے اور بہت عمدہ چیز ہے، ہلدی کا پاؤڈر لے لیجئے اور ہلدی کا پاؤڈر کو پانی میں گھول کے اسی طریقے سے اس سے غرارے کروائیے یا پھر کسی پھریری سے اس کو جو ہے ہلدی کو شہد میں ملا کے لگائیے تو وہ چیز بھی بند ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہمارا آج کے پروگرام میں کچھ ہدایات میں دینا چاہتا ہوں، اس میں خاص طور پہ بلڈ پریشر کے مریض جو کہ ہیٹ اسٹروک یا گرمی یا لو والے معاملے سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کی دوا اپنی جیب میں ضرور رکھیں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں، میں نے عرض کیا کہ جو پانی میں نے بتایا تھا کہ کافور اور سمندری نمک کا پانی جو ہے اس کو آپ پانی میں گھول کے پورے جسم پہ اپنے سر پہ لگا کے جائیے، گیلا رومال اپنی جیب میں رکھیے، اسی طریقے سے وہ مریض جو کہ خفگان کے یا پلپیٹیشن کے مریض ہیں وہ بھی اپنی جو بھی دوا کھا رہے ہیں وہ جب بھی گرمی میں نکلیں وہ اپنی دوا ضرور ساتھ رکھیے، اور یہ جو میٹھے میٹھے شربت آپ لوگ بازار سے لیتے ہیں اتنی شدید، میں نے ابھی آتے ہوئے بھی دیکھا 10:30 بجے کہ وہ ایک جگہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور وہ ٹھنڈا بالکل برف کا پانی کا شربت پلایا جا رہا ہے، تو یہ نہ کیجیے، کم ٹھنڈا لوگوں کو دیجئے، کیونکہ ٹھنڈا میں نے کہا کہ وہ گرمی میں اور نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی جن کا ہائپرگلائسیمیا یا شوگر لو رہتی ہے وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے جیب میں کوئی سویٹ وغیرہ رکھ کے بازار یا باہر کی طرف نکلیں تو وہ ضرور رکھیں، اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو آج شربت کے بارے میں بھی بتایا کہ شربت گھر پہ بنا لیے، ارزاں بھی پڑتا ہے اور خالص بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی پریزرویشن نہیں ہوتی، تو وہ میرے خیال سے سلائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیری کا شربت کس طرح بنتا ہے اور دوسرے شربت کی ترکیب جو ہے وہ آپ کو ہم نے بتائی، تو اسے آپ غور کیجئے، اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو اس کو رات کو 1 بجے آج کا پروگرام ضرور دیکھیے گا، ہیٹ اسٹروک اور گرمی پہ ہم نے آپ کو چیدہ چیدہ چیزیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کو پھل اور فروٹ دیے ہیں، خاص طور پہ تربوز پہ ایک باقاعدہ ہم پروگرام بھی کریں گے، تربوز بڑی عمدہ چیز ہے اور اس سے سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے جب بھی آپ گرمی میں تربوز کھائیں تو اس میں کالی مرچ ضرور چھڑکیے، یہ عموماً بازاروں سے جو تربوز ملتا ہے کھلے ٹھیلوں میں تربوز کا شربت بکتا ہے، یہ تمام چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تربوز کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کالی مرچ جو ہے وہ چھڑک کے کھائی جائے تو اس میں نہ ہیضہ ہوتا ہے نہ آپ کو وہ بدہضمی ہوتی ہے، میں نے تو دیکھا تربوز سے کراچی میں اتنے لوگ ڈرتے ہیں کہ اس سے ہیضہ ہو جائے گا، اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، سعودی عرب میں تو آپ خود تشریف لے کے گئے ہوں گے عمروں پہ اور حج پہ، تو آپ نے دیکھا وہاں پہ تو ہر کھانے کے بعد ناشتے کے بعد تربوز جو ہے وہ عربی لوگ جو ہے تربوز بہت کھاتے ہیں گرمی کے موسم میں یا سردی میں، وہ تو 12 مہینے ہی کھاتے ہیں، تو بنیادی طور پہ تربوز بہت اچھا فروٹ ہے، اس کا استعمال کیجئے، ہمارا ویب سائٹ جو ہے کیو ٹی وی کی اس میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیجئے www.arykyutv.tv، یہ ہمارا ایڈریس ہے، مجھ سے اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو میرے نمبرز اسکرین پہ آتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور کوئی بھی میسج یا کوئی جو میں نے لوگوں کو رپورٹس دیکھنے کے لیے بھیجنے کے لیے بولا وہ ادھر سے میرا ایڈریس ضرور لے لیجئے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔